It's all the same. По пустым вечаровым метро с ленаватым позіхам жніўні і рекламою контрацептиву перетвараюся у глядача вандроўнага театру на рейках. У спектаклі занятыя дзве парачкі закаханых, зусім юная і сталая, з уручальнымі пярстёнкамі, відавочна падараванымі не адно аднаму. Былы паэт, а цяпер пітушчы ціхі вар'ят з пляскаю ў кішэні, маладая мама з немаўлёнкам і хлопец з плеерам. Юныя закаханыя ў засмок цалуюцца, сталыя пераплетаюцца пальцамі. Былы паэт выцягвае не пляску, а засмальцаваную кніжку. Немаўлёнак шукае цыцу, хлопец умыкае плеер. Інтрыга залежыць ад тваёй фантазіі. Уладальнік плееру пазнае ў адным з каханкаў роднага бацьку. Былы паэт пазнае ў спадарожніцы апазнанага бацькі сваё першае каханне. Ты пазнаеш песню Бон Джові. It's all the same. Юная закаханая пазнае ў гаспадары плеера таго, хто ўвесну пазбавіў яе нявіннасці. Only the names have changed. Немаўлёнак пазнае пакуль толькі маміны цыцы, якія, здаецца, не пазнае ніводнай з астатніх прысутных улучна з табою. It's all the same, only the names have changed, співає Бон Джові. Слови нарешті допливають до твоєї свідомості. Все засталося по-ранейшому, тільки імени змінилися. Класна пісня, думаєш ти, устешено уявляючи, як годов про 75 у гэтым метро знов буде їхати вечір компанії са жнівнем, і сьогоднішній немовленок, одиний, в кого не зміниться ім'я, з'явиться на сцені в ролі былого поета, коли бувають былые поэты з пляшкою і засмальцеваною книжкою, коли тоді ще будуть книжки, які можна засмальцевати, а нейкий молодзен умкнейкий небудь тогочасний плеер, что дивом захаваться мелодыю, якая цяпер атручвае цябе неадольным аптымізмам, і ты ўжо верыш, што пакуль на тваім месцы ўладкуецца хтосьці з іншым імем, яшчэ паспееш стварыць геніальны раман, наведаць Новую Зеландыю, а таксама выпіць з Міланам Кундэрам, дасхочу нагаварыўшыся з ім пра гэтую невыносную лёгкасць быцця.